Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba. Günaydın. Özel. Günaydın. İki haftalık bir aradan sonra tekrar beraberiz. Evet. Telefon değiştirdik, başımıza gelmedik kalmadı. Böyle uyumsuzluklar olabiliyor. Tamam, devam edelim. Şimdi bu bir yurt dışı gezisindeydiniz galiba. Ondan da evet, birazcık bahsederek başlayalım isterseniz. Ben Fas'a gittim. Yani Fas'a giderken aynı zamanda tabii bu gösterilerin olması orayı izlememi de sağlayacaktı. Ancak Fas'a gittiğimiz gün bir ara verilmiş. Onun nedeni de kralın parlamentoyu açılış münasebetiyle göstericiler bir süreliğine hem zaman değerlendirme yapmak üzere ara vermişler. Ve biz döndükten sonra 19 Ekim'de döndükten sonraki günlerde yeniden başladı. Fas için bir şeyler söylemek istiyorum. Yani Fas'ta ilk göze çarpan, yani inşaat ya Resulullah'ın Fas'ı da işgal ettiği Fas bir şekilde liberalizasyona açmış kendini. Hem dış ticarette hem de sermaye hareketlerinde kambiyo rejimi oldukça liberal hale gelmiş durumda. Bu tabii kaynak girişlerini beraberinde getiriyor. Borçlanmaları, dış borçlanmaları beraberinde getiriyor. Küresel finansal sistemin fonlaması başlıyor ve bir takım yatırımlar, otoyollar, havalimanları, limanlar, fosfat kaynaklarının daha etkin değerlendirilmesi gibi dünyanın bir numaralı fosfat kaynağına sahip ülkesi. Dolayısıyla geniş bir inşaat hamlesi söz konusu Türkiye'de son 20 yılda yaşadığımız gibi. Bir de Avrupa Uluslar Afrika Uluslar Kupası ve Dünya Kupası'nın 100. Yılı münasebetiyle 3 kıtada yapılıyor. İşte İspanya, Portekiz ve Fas ev sahipliği yapıyor. Latin Amerika'da da var. Dolayısıyla bunun için de bir inşaat yapılıyor. Nitekim zaten Z kuşağının protestosu bu yatırım harcamalarına, stadyumlara, spor salonlarına, yollara, işte inanılmaz bir şekilde oranın tokileri de işte binalar yapıyorlar ve buna karşı bir tepki sürülüyor. Çünkü kaynakların büyük bir bölümü buna harcanıyor. İnşaat sektörü de bir seferlik yükselirsin. İnşaat süresi içerisinde ekonomik büyüme sağlar, sonra inişe geçer. Nitekim bizde de bütün şeylerin hepsini yaşıyoruz. İşsizlik oranı yüksek. Tabii bir krallık olması nedeniyle, bu bir demokrasinin olmadığı bir ülke, rakamlar orada da güvenilir değil ama %13'lere varan bir işsizlik oranı söz konusu. Tabii ki yine üniversite gençliğinde çok yüksek oranlarda bir işsizlik söz konusu. Bu da kendiliğindenci doğal bir yani bir anlamda gezi hareketine benzer bir protesto hareketini başlatmış durumda. Burada bir şehirde daha yoğun, Agadir diye bir şehir. Biz oraya gitmedik. Orası bizim Antalya'ya benzeyen, işte 5 yıldızlı tatil köylerinin olduğu bir yer. Orada gösterilerin daha yoğun olduğu söylendi, belirtiliyor. Ben başkent Rabat'ta hatta bir ara bir üniversitenin yani durdum, yani orada gittim, daha doğrusu ekibi bıraktım. Ama bizim gittiğimiz dönemde gösteriler yoktu. Daha çok işte inşaat faaliyetlerini görüyordunuz. Yani Marrakeş'in bir meydanı vardır ünlü, Kıyamet Meydanı. İşte her yerde kıyamet gibi inşaat faaliyetine tanık oluyorsunuz. Onların da yakın dönemde, yani dünya finansal IMF gözetiminde gidiyorlar. Nitekim IMF bahar toplantısı oldu. Sonbahar toplantısı. Orada Fas'ın ekonomi bakanı bu konuda işte eğitim ve sağlık konusunda eksik kaldıklarını belirtti ve işte bu konuda önlem alacaklarını söylüyor. Ama yolsuzluk had safhada. Yani ne kadar inşaat olursa, işte ihale, kaynaklar bol geliyor, bu sermaye hareketlerini, kambiyo rejimini serbestleştirdiğiniz ortamlarda akın akın gelir ve o da döviz açığı olan ülkede bir önce yükseltir şeyi, ardından da patlamalar olur. Bizde de yaşadığımız 1989 sonrası 94 krizi, 2001 krizi, sonra zincirleme krizler. Dolayısıyla Fas, tabii bir de şu var, şunu belirtmekte fayda var. Benim merak ettiğim giderken Berberiler, Amazing deniliyor onlara, ama biz genelde dünyada Berberiler olarak bildiğimiz, yani bir anlamda Fas'ın Kürtleri diyeyim. Ondan sonra bu haklarına baktım biraz. Yani 2011 yılında anayasaya yerleşmiş, tanınmış, kralları tanımışlar. 2018'den itibaren de işte eğitim de, yani aksaklıklara, yavaşlıklara rağmen Fas'ta Berberi dili, ana dilde eğitim ve tanınması, kültürel hakların tanınması gerçekleşmiş durumda. Zaten bunu tabelalarda da görebiliyoruz. Yol tabelalarında şehirler arası ve şehir içi Berberice tanınmış vaziyette. Bu anlamda bir önlem almış durumdalar. Yani Fas hakkında çok daha ayrıntılı bilgi verebilirim, ama epidir kenarda tuttuğum ama gelir gelmez karşılaştığım Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uyuşturucu raporu ve benim bir türlü fırsat bulup da gündeme getiremediğim bir sivil toplum kuruluşu, Brüksel merkezli. Birazdan ismini söylerim. Kokain raporu vardı. Bunlar üst üste Fas'la da çakıştı. Çünkü bu raporlar, Türkiye'nin Emniyet Genel Müdürlüğü'nün raporu ve uluslararası bir araştırma örgütü olan Brüksel merkezli, birazdan şeyini söyleyeceğim, araştırma kuruluşunun kokain raporu üst üste çakıştı. Bir de Fas'ın uyuşturucu ticaretinde de çok önemli bir rolü var dünyada, Türkiye'de olduğu gibi. Zaten raporlar Türkiye'de ve Fas'ta uyuşturucunun, kokainin, zaten Rif Dağları'nda Fas'ın en önemli maddesi kenevir yetiştiriyorlar. Rif Dağları'nda bir kenevir deposu. Dolayısıyla zaten İspanya'yla ilişkileri, yani bir temel Avrupa'ya girişi, ki raporlarda tespit edilen en önemli husus, şeyin, Avrupa'nın son yıllarda tüm uyuşturucular için ama bilhassa kokain için çok önemli bir pazar haline gelmesi. Latin Amerika'daki üretilen uyuşturucunun, kokainin, işte Fas yoluyla giriyor, Akdeniz'de giriyor, Fas'tan İspanya, İspanya'dan Avrupa'ya, ama Türkiye artık gelişmekte olan bir uyuşturucu, en büyük uyuşturucu pazarlarından biri haline geldiği belirtiliyor. Yani Fas'la Türkiye arasında böyle bir ortak nokta var. Ve tabii ki bu iki ülkenin de en önemli sorunlarından biri enerjide bağımlılık olması ve enerji faturalarının çok yüksek olması ve döviz açıklarının olmasına da işaret etmekle. Bu ticaretle, ben yıllardır bu işleri izleyen bir kişi olarak, işte eğer petrolünüz, doğalgazınız, işte fosil yakıtlarınız var yoksa açıklarınız çok yüksek oluyor. Ve bu ticaret, bu trafikte o tür ülkelerde daha fazla gelişmiş oluyor, döviz açığı olan ülkelerde. Fas'la Türkiye'de böyle bir ortak noktada buluşuyor. Şimdi Türkiye'deki uyuşturucu raporu daha yeni, basında da bir haberleşti. Yani buradaki rakamları görseniz, yani gerçekten içler acısı. Yani bizim gençliğimizde Türkiye, işte haşhaş yasakları, Kıbrıs meselesi içerisinde büyüdük. Türkiye üretici bir ülkeydi. Ama 90'lardan itibaren tüketici ülke ve transfer, tedarikçi bir ülke haline geldi. Nitekim bu uyuşturucu, yakalanan uyuşturucu miktarlarına bakarak Türkiye'nin rolünün çok ciddi arttığını görebiliyoruz. Bu da, yani yakalanan rakamlar %10'la %20 nispetinde yakalanabiliyormuş. Uluslararası şey bu, ölçü bu. Kokain de olsun, diğer uyuşturucu kaynaklarında olsun. Bir de tabii Yani gittikçe kimyasal gelişmelerle uyuşturucunun bu ucuzlaması dediğimiz şey gerçekleşiyor haplara dönük. Nitekim bu da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün rakamlarına yansımış durumda. Ve gerçekten ucuzlayan bu uyuşturucuların bakkallara yansımaları da muazzam artmış durumda. Yani özellikle bonsai gibi işte fetamin kaynaklı ve sıvı metamfetaminin kristale dönüştürülmesi Türkiye'de artık laboratuvarlarda faaliyetler bayağı ilerlemiş durumda. Bu bağlamda yani mesela bakın ne diyor? Metamfetaminin 33,8 tonla 2024 yılında bu kadar yakalanma miktarı var. 33,8 ton. Bu sayı 2023'te 22 tonmuş. Bunun gibi pek çok şey var. Türkiye'de uyuşturucuya karşı yakalama artmış. Bizim raporundan söz ediyorum. Birazdan öbür rapora geçeceğim. 2023 yılında 252.851 şüpheli. Bu gittikçe artarak 374.948 şüpheliye ulaşmış. Yani bu konudaki davalar had safhada. Uyuşturucu çeşitleri had safhada. Yani dünyada kokain üretimi 4.000 tona ulaşmış. Türkiye'de yakalanan oransal olarak 3.082 kilo bir yılda ele geçirmiş kokain. Bunların büyük bir bölümü de deniz yoluyla geliyor ve Mersin ve Ambarlı limanlarında ya da karayoluyla işte oralardan aktarılıyor. Hava yoluyla daha düşük oluyor kokain şeyi. Yani Türkiye'nin bu diplomasi ve ekonomi enstitüsü Belçika merkezli. Bunun açık kaynaklara dayalı olarak çalışma yapıyor. Bir sivil toplum örgütü, çeşitli araştırmacılar var. Bundan biraz sanıyorum bu Falyalı meselesinde hani Hollanda'da öldürülen mali bir sorumlusu vardı o Falyalı cinayetin sonrasında. O enstitü sanıyorum bu o konuda da çalışma yapmıştır. Böyle bir kuruluş bir kokain yani dünya ve Türkiye üzerine yapmış. Bu Latin Amerika'da yani üretilen miktar artıyor çünkü çiftçilerin kokain, koka yaprağı üretmesi normal bir çiftçilik yapsa hektar başına 300 dolar kazanırken kokain ticarette 1200 dolar kazanıyor. Bu çiftçilerin de bu deseni artırmasına yol açıyor. Koka desenine geçmesine yol açıyor. Ve daha sonra da işte bunu ticareti başlıyor. Bu ticaretin bir yolu var. Bu yolda son dönemlerde Kuzey Amerika, yani Amerika'nın doygunluğa ulaştığı söyleniyor. 2017'den sonra bir durağanlık var Amerika pazarında. Bu da Latin Amerika yetiştiricilerini ve kaçakçılarını, bir de Meksika karteli ile Kolombiya karteli papaz olmuş durumda. Meksikalılar Kolombiyacıları tedarikçi rolüne ittikleri için onlar da Avrupa'da rol alıyorlar. Avrupa'ya girişte Balkanlar ve Türkiye üzerinden oluyor bu rapora göre. Ondan sonra seste bir sorun yok değil mi? Hayır, hayır yok. Hayır Önce yok Aa hiçbir yok sorun tamam. yok yok. Tamam. Biz Yine sizi yani iki dinliyorduk yani. haftanın bir şeyi var. Ondan sonra şimdi böyle bir kilit oyuncu Türkiye son yıllarda. Dediğim gibi mesela Türkiye'den kokainin yıllık değeri bu Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Suç Ofisi'nin raporlarına yansıyan, Europol rakamlarına yansıyan lardan bir toplam ki muhafazakar bir tahmin olarak sunuluyor. Yıllık değerini sadece kokainin diğerlerini söylemiyorum. Kokain 2,9 ila 5,8 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'nin rolü çok artmış kokainde. Zaten o biliyorsunuz Venezuela ve Kolombiya'daki kartellerin Türkiye'deki mafya örgütleriyle sağ örgütlerle olan temasları basına da yansımıştı biliyorsunuz. amblemler, sloganlar, Ali Bey, marşlar. tam bu noktada da bir araya gireyim izninizle. Buyurun. Yani Donald Trump'ın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın son açıklaması da bu sefer Kolombiya'ya bu şeyin uyuşturucu merkezi olarak suçlayıp müdahale edeceğini de ima Evet. eden bir açıklama yapması son derece tehlikeli. Yani Venezuela'ya işte şeyleri balıkçı gemilerini de vurarak Amerikan donanmasıyla çok ciddi sorunlar yaratıyordu ama şimdi bu Kolombiya'ya da sıçratıyor olması bayağı ciddi bir sorun da yaratabilir. Onu da hiçbir kanıt göstermeden uyuşturucu merkezi ticaretinin başı filan diye nitelemişti. Bunu da eklemek lazım. Bir mafya devletleşmesi söz konusu diyebiliriz belki. Ya dünyada zaten yani bu işe dalarsak işte Birleşik Devletler'in bu konuda 60 yıldır, 80 yıldır uyguladığı politikaları deşifre etmek lazım. Biz neydi? Nikaragua'daki silah hikayesini, İran meselesini de hatırlamakta fayda var. 1970 Oliver North'tu değil mi? O Yarbay North, Beyaz Saray Oliver şeyi. North, evet. Yani şimdi aklıma geldi de. Şimdi yani sonuçta Türkiye ekonomisi yine bu OECD ve bütün bu raporlar açık kaynaklarla bakıldığında kayıt dışı bir ekonomi var. Yıllardır konuşuyoruz. Bunun rakamlarının da 25 ile 60 milyar dolar arasında değiştiği tahmin ediliyor. Şunu söylemek lazım. Ben 1980'leri de Türkiye yine bu döviz meselesinden hayali ihracat hikayeleri başlamıştı. Ondan beri takip ederim yani uzun yıllardır. Hatta kara para hakkında kara para vergi kaçak vergiden dolayı kaçırılan para. Bir de dört tüp kirli para var. Kirli para işte bu uyuşturucu, silah vesaire bunlardan elde ediliyor. İşte bunların hepsi bir şekilde dediğim gibi Türk yani ülkelerin döviz açığı varsa bunlar çeşitli aflarla ülke ekonomisine kazandırılıyor. İşte bunları takip eden bir örgüt var. Biz zaman zaman programlarımızda dile getiririz. OECD'nin Mali Eylem Görev Gücü FATF. Bunun bir listeleri var. Bu listeler işte ülkelerin mevzuatı, korumaları, bu konudaki davranmadıklarına göre çeşitli şeyleri var, kriterleri var. Türkiye bu listede bir girer bir çıkar. Uzun yıllardır gri listedeydi biliyorsunuz. Ve bu kara para aklama sürecini kolaylaştırdığı için gri listedeydi. Çünkü Türkiye gibi ülkeler, Türkiye'de sayısız servet vergi afları vardır. Yani ben bile sayısını artık hatırlamıyorum, aklımda tutmuyorum. Dolayısıyla kara para aklama mevzuatınız bu kadar gelişkinse bu programlarla meşrulaştırıyorsanız o şeyleri, paraları, o zaman suçlular da meşrulaşıyor. Yasa dışı gelir aklama olanaklar oluyor. Nitekim yabancı varlıklara bu kadar müsamahakar davranmanın temel ölçütü de bu raporlarda oturma ve vatandaşlık yasaları karşımıza çıkıyor. O kadar kolay ki bu tür ülkelerde, Türkiye gibi ülkelerde biliyorsunuz 250 bin dolara vatandaşlık veriliyor bizim ülkemizde. Hatta bu vatandaşlık verenler yanına bir ikramiye de veriyordu. İşte şu evi de size beraberinde satalım falan diye böyle emlak şirketlerinin vatandaşlık şirketleriyle iç içe geçtiği bir dönem yaşandı. Biraz azaldı çünkü bu düzenlemeleri Türkiye eğer Mehmet Şimşek 2023 yılında geldiğinde kafasındaki en önemli şey bu FATF listesinden çıkmaktı. Onun için muazzam bir şey uygulamaya çalıştılar. Ya bu listeden çıkmak için de şunların yapılması lazım. İşte bir takım tutuklamalar oldu Türkiye içerisinde. Çünkü Türkiye bu kadar rahat olunca suçluların rahatlıkla girip vatandaşlık aldığı bir ülke haline geldi. Bu uluslararası suçluların. Türkiye vatandaşı olunca da iade edilmiyor. Dolayısıyla Türkiye'de zaman zaman hep haberlere yansıyorduk. İşte İstanbul'da bilmem ne otelde İsveç mafyası çatıştı. Falan yerde Karadağ mafyası, Hırvat mafyası, şu mafyası. Yani bu insanların vatandaşlık alarak geldiği bir ülke oldu. Daha bu listenin içerisine girilince de çıkmak için bunların bazıları tutuklandı, iade edilmedi. Mesela İsveç'te Kürt tilkisi diye bir mafya lideri var. Türkiye'ye geldi, yerleşti. Yani bunlar hep böyle açık kaynaklı haberlerden çıkan şeyler. Dolayısıyla en önemli husus vatandaşlık vermek. Bu konuda son derece düşük bir şey uygulamak. Vatandaşlık vermek, emlak edindirmek. Bunlar suçluların, uluslararası suçluların Türkiye'ye gelmesini kolaylaştırıyor. Diğer bir husus hukuksuzluk. Yani hukukun zayıflaması bu tür faaliyetlerin de rahat hareket etmesine yol açıyor. Yani Türkiye'de işte bu tür listeden çıkmak için hatırlarsınız bir de İçişleri Bakanlığı değişti. Hemen böyle bir takım insanlar yakalandı, tutuklandı ama çoğu da serbest bırakıldı bu kişilerin. Dolayısıyla bu tür durumlarda da listede bir değişiklik oluyor. Listenin normal listeye geçiş söz konusu olabiliyor. Şimdi bu rapor diyor ki Türkiye'de işte ele geçirilen kokain miktarı yıldan yıla çok artıyor. 2017'den itibaren, 2014'ten itibaren gittikçe artan bir grafik izliyor. Aynı şey Fas'ta da var, onu da söyleyeyim. Çünkü dünya pazarı da gelişti. Avrupa devreye sokulunca, Avrupa önemli bir kokain pazarı haline gelince üretim miktarı artıyor ve tedarik zincirleri de değişiyor. Tedarik zincirlerinde de Türkiye bir üs olarak kullanılıyor. Dediğim gibi tahmini değeri bu kadar yüksek bir miktara ulaşmış durumda. Bunun işte vatandaşlığa kabul yasaları başlı başına çok önemli bir şey. Bir de yani doğrusunu söylemek gerekirse işte Türkiye'de 2013 yılında işte 17-25 olayları, gayrimenkul satış alarak yerleşim imkanlarının özendirilmesi bir anlamda bu girişleri çoğalttı ve bunlara ilişkin suçluların da Türkiye'de ikametgahı oldu. Ama gelinen vergi haflarıyla da işte %1 ödeniyor biliyorsunuz, bazen %3. Kaynağı sorulmuyor Türkiye'de, bizim gibi ülkelerde. Yani getir dövizi, getir de biz sana kaynağını sormayacağız diyor. O bu da yasallaştırıyor kaynağı, serveti, parayı. Ne şeyine, dibine, köküne bakılmıyor. Yani eskiden şu ayrım yapılırdı. Yani biraz önce söylediğim kara parayla kirli para ayrımı yapılırdı. Yani kara para yine işte vergi kaçıranın affıydı. Kirli para affı da çok o kapsam içerisine dahil edildi. Dolayısıyla bu raporlar, bizim raporu yani uyuşturucu iyi bir şekilde incelendiğinde 198 sayfa, bunu aktarmam mümkün değil Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uyuşturucu raporu. Ama zaten uyuşturucu kullanılan sayısının artması da bunu gösteriyor. Hastanelere şey yapan, başvuranlar ve bunların büyük bir bölümünde işte denetimli serbestlik, satıcıların çoğalması. Bunların hepsi Türkiye'de uzun yıllardır yine söylediğimiz şeyin karşılığı olarak rakamlara da yansımış durumda. Yani bir ülkede, ülkenizde hukukun üstünlüğü kalmayınca adalet mekanizması ve kolluk, emniyet mekanizması, Allah aşkına buna döndü. Hatırlayın 2010 darbe girişimi 2016'ydı değil mi? 15 miydi? 2015'ti. İtibaren kaç kez hakim, 2016'ydı. 2016'ydı değil mi? 2016 evet. 2016. Allah aşkına buna çevrildi. Yani ceza, Adalet Bakanlığı'nın içerisinde yaşıyoruz her şeyi. Cumhuriyet Halk Başsavcılığı'nda yaşıyoruz. YSK'nın sözünü dinlemeyen mahkemeler var. Yani YSK da kalkıp bunu bir Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na başvuramıyor. Yani garip olaylar. Bunlara önümüzdeki haftalarda bu kristalleşmeleri konuşmamız pekala mümkün ama bu mevzuya dönersek hukuk aşınmış durumda. Nitekim zaten Uluslararası Şeffaflık Endeksinde kuruluşunun Saydamlık Şeffaflık Derneği'nin 2013'te 53. sıradan Türkiye vardı. 115. sıraya 2023'te yükseldi. Evet, muazzam bir düşüş var yani. Ali Freedom Bey, House 2019'da özgür olmayan, hala özgür olmayan ülke olarak görüyor Türkiye'yi. Çünkü siz evet. ahim kararlarını uygulamıyorsunuz. Uluslararası kuruluşların saygı duymuyorsunuz. Öyle bir ülkesiniz. Yani hukuk iki şey şuna dikkat çekmek lazım. Hukukun üstünlüğü kalmayınca ve ekonominiz de çok kötü yönetilince, açıklarınız çok yüksek, döviz açıklarınız olunca böyle bir ülke oluyorsunuz yani. Evet, mafya devleti gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ben Ve de bir şey, korunuyor onlar. evet, bir ufak ilavede bulunmak istiyorum. Demin FAS'tan bahsederken bir de önemli şey vardı. Democracy Now'da yanılmıyorsam Haziran sonunda 2025'te yayınlanan bir çok ilginç konu vardı. Yani Batı Sahra'yı işgal altında tutuyor 1975'ten beri. Ve Batı Sahra halklarının korkunç durumda olduğunu gösteren ve Birleşmiş Milletler'in göz yummasıyla, bütün dünyanın göz yummasıyla da bir şey yapılamayan bir durum vardı. Orada bir demokrasinin adına konuşmuşlardı. Asriye Muhammed adlı bir Sahralı gazeteci ve aktivist şeyi anlatıyordu. Yani kadınların özellikle yıllar yılı hapis baş kaldıran kadınların işkenceye tabi kılındığı ve dayak yedi, hatta ırzlarına da geçildiğini anlatan bir Asriye Muhammed'le yapılmış bir söyleşi vardı. Ayrıca da bir de Maria Carrion diye bir sinemacı, festival yöneticisi, Sahra halkının davasının çok daha iyi bilinmesi gerektiğini söylüyor. Ta 1975'ten bu yana inanılmaz bir süredir bütün Birleşmiş Milletler kararlarına, kuruluşlarına ve uluslararası topluluğun şeyine rağmen devam ediyor bu durum. Çünkü fosfat, işte çok büyük bir kar bekleniyor oradan. Ve ilk Trump yönetimi de 2020'de Fas'ın egemenliğini, Arap ülkeleriyle de ilişkileri düzelteceğiz diyerek şeyi de tanımıştı. Fas'ın yetkinliğini. Bunu da eklemek istedim yani, egemenlik. Evet, yani Fas zaten yani Neokolonyalist bir ülke. evet, yani Fransız etkisi zaten uzun yıllar Fransız kolonisi olarak kaldı. İspanyolların da şeyinde. Yani izlenmesi gereken bir ülke. Benim açımdan yararlı oldu ama dediğim gibi gösterilerin olmadığı bir döneme denk geldik. Yani bir gazeteci olarak bir gelişmelerin içinde olmak, yer almak yani çok heyecan verici olabilirdi. Ama ben tanık olmadım. Ondan sonra yüksek sorunlara gebe bir ülke. Ama şu anda egemen olan futbol, dağ taş, arsalar, çıplak ayaklı futbol oynayan çocuklarla, gençlerle dolu. Çünkü işte rol modelleri var. Avrupa'da takımlarda paslı oyuncular boy gösteriyor, zengin oluyorlar. Onların yaşam öyküleri önemli. Aynı zamanda da işte Afrika Uluslar Kupası'na kazanmayı da hak kazandı. Bu milli bayram gibi Evet. ortalıkta. Bir de Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Süreyi Fas bitirdik kralının boşandığı maalesef. haberi var. Bir de onu da magazin olarak ekleyelim. Tamam, çok teşekkür ederiz ve görüşmek Hoşça üzere. kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.